ของผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการในจังหวัดนครพนมในรายการบ้านเมืองน่าอยู่เวลา 9:10 นถึง 10:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM 90.25 MHz สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม FM ความถี่ 90.25 MHz นะครับรายการบ้านเมืองน่าอยู่นะครับพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสบดีนะครับช่วงเวลา 9:10 นถึง 10:00 นวันนี้พบกันก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่14สิงหาคม2557ผมพิทยาแสงรุ่งผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งรายการบ้านเมืองน่าอยู่นั้นนะครับเป็นรายการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านผู้ว่าอดิศักดิ์เทพอาจและรองผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมนะครับก็จะได้นำข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติราชการในด้านต่างๆมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันสำหรับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ในวันนี้นะครับช่วงแรกก็ได้รับเกียรติจากทางด้านนายวีรศักดิ์วิเชียรแสนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งท่านก็จะได้นำเรื่องของสภาพอากาศสถานการณ์น้ำในปัจจุบันนะครับการระวังป้องกันทรัพย์สินจากภาวะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะครับจากนั้นในช่วงที่2ก็จะนำท่านผู้ฟังไปพบกับทางด้านนายธนิศักดิ์อุ่นตาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งท่านก็จะได้นำเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5มาฝากท่านผู้ฟังกันช่วงนี้นะครับนำท่านผู้ฟังไปพบกับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมท่านวีรศักดิ์วิเชียรแสนสวัสดีครับท่านครับ ครับครับสวัสดีครับ ครับเชิญครับท่านครับ ครับกับผมนายวีรศักดิ์วิเชียรแสนนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมนะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเราคือท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะครับให้มานำเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมและข้างเคียงเราครับในสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำปัจจุบันตลอดจนการเฝ้าระวังป้องกันทรัพย์สินจากสภาวะน้ำท่วมและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงที่มีอุทกภัยนะครับกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะครับลักษณะอากาศจังหวัดนครพนมของเรานะครับโดยทั่วไปเมื่อเวลา 04:00 นนะครับล่องมรสุมนะครับล่องมรสุมพาดผ่านประเทศพม่าลาวและเวียดนามตอนใต้นะครับเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์เป็นแห่งๆถึงกระจายร้อยละ 30-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมของเรานะครับมีเมฆมากวันนี้นะครับมีเมฆมากโดยมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดก็อยู่ประมาณ25องศาเซนเซียสสูงสุดก็32องศาและลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากสถิตินะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับจากวันที่2-7สิงหาคมนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบนทำให้มีฝนตกหนักทั่วทั้งจังหวัดนครพนมระหว่างวันที่2-7สิงหานะครับน้ำที่มีปริมาณสะสมมาก็ทำให้พื้นที่ในลุ่มน้ำนะครับบางลุ่มน้ำและพื้นที่การเกษตรของราษฎรเกิดสภาวะในน้ำล้นตลิ่งนะครับก็คือน้ำออกข้างนะครับไม่ลำน้ำไม่สามารถที่จะระบายลงได้ทีเดียวนะครับอีกครั้งปริมาณน้ำโขงที่หนุนสูงขึ้นมาก็จะทำให้การจราจรของน้ำไหลลงสู่ลำน้ำช้านะครับก็อาจจะทำให้ไร่นาราษฎรนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมเสียหายนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะครับท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกคนในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับท่านได้มีตรวจให้ทางปภ.และอุตุนิยมตรวจเช็คปริมาณน้ำฝนอยู่ตลอดนะครับเวลาปัจจุบันก็คือปริมาณน้ำฝนเมื่อปีพ.ศ. 2555 56นะครับมีปริมาณน้ำฝนในภาพรวมของจังหวัดเราอยู่ประมาณจนถึงปัจจุบันนะครับจากมกราคมถึงสิงหาคมนะครับก็ประมาณ 1,445 นะครับปี56แต่ปี57ของเรานะครับปริมาณน้ำฝนเรามากกว่าปี56นะครับก็คืออยู่ที่ 1,478 มิลลิเมตรนะครับซึ่งจะแสดงว่าปริมาณน้ำฝนในช่วงเดือนต่อเดือนที่ผ่านมาของจังหวัดนครพนมเริ่มมีสภาวะน้ำที่เกินปี56มาแล้วครับจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับที่มีลำน้ำของเราในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับก็คือปริมาณน้ำโขงนะครับณปัจจุบันนี้อยู่ที่น้ำโขงนะครับอยู่ระดับ9เมตร 9.55 เมตรนะครับ9เมตร55เซนติเมตรนะครับระดับตลิ่งของน้ำโขงเรานะครับอยู่ที่ 13.00 นะครับซึ่งต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3เมตร45นะครับน้ำโขงหนุนขึ้นน้ำที่จะไหลลงสาขาที่จะลงไปสู่น้ำโขงก็ทำให้น้ำไหลช้าลงมันมีอาจท่วมที่นาราษฎรได้นะครับ อย่างน้ำสงครามนะครับปัจจุบันนี้ระดับน้ำอยู่ที่ระดับ12เมตรครับระดับตลิ่งอยู่ที่15เมตรนะครับน้ำสงครามนี้จะท่วมในพื้นที่ซ้ำซากก็คือพื้นที่ลุ่มน้ำสงครามที่มีปัญหาในการน้ำท่วมอยู่ปัจจุบันนะครับทางกรมชลประทานได้เตรียมการและแนวทางในการช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับต่อไปน้ำอูนนะครับน้ำอูนปัจจุบันนี้นะครับที่อำเภอนาว่านะครับอยู่ที่ระดับ8เมตร85เซนครับระดับตลิ่งอยู่ที่10เมตรครับอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับระดับอยู่ประมาณเหลืออยู่ประมาณเมตรเดียวนะครับส่วนลำน้ำก่ำครับน้ำก่ำนี่ครับที่ปากประตูน้ำก่ำนะครับอยู่ที่ระดับ11เมตรแต่น้ำก่ำปัจจุบันนี้อยู่ที่8เมตร8เมตร85เซนนะครับก็น้ำก่ำที่ต้นน้ำมาจากหนองหานสกลนครนะครับหนองหานสกลนครเมื่อน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสกลนครก็จะน้ำก็จะไหลลงสู่ลำน้ำก่ำที่อยู่ประตูน้ำก่ำก็มีการยกประตูน้ำก่ำขึ้นเพื่อให้น้ำสามารถระบายลงสู่ลำน้ำโขงได้นะครับห้วยบางฮวกนะครับห้วยบางฮวกของเรานะครับระดับตลิ่งอยู่ที่ระดับ7เมตรระดับน้ำปัจจุบันอยู่ที่ระดับ5เมตรครับก็อีกประมาณ2เมตรก็มีโอกาสได้เพราะมีเปอร์เซ็นต์น้ำสะสมอยู่แล้วนะครับห้วยบางกอนะครับห้วยบางกอระดับตลิ่งอยู่ที่ระดับ10เมตรปัจจุบันนี้ระดับน้ำอยู่ที่6เมตร75เซนติเมตรครับจากข้อมูลนะครับข้อมูลลำน้ำที่มีเกิดการน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่ของเรานะครับอยากจะนำเรียนนิดนึงนะครับว่าสาเหตุของการเกิดน้ำท่วมเกิดจากอะไร 1. เกิดจากลำน้ำที่ลำห้วยที่มีการระบายน้ำตื้นเขินก็ทางท่านผู้บริการจังหวัดนะครับท่านมีความห่วงใยในลำน้ำ 1. ลำน้ำที่เวลาหน้าฝนแล้วเกิดท่วมลำห้วยตื้นเขินนะครับส่วนหน้าแล้งน้ำขาดแคลนไม่สามารถที่จะใช้อุปโภคบริโภคหรือทำเลี้ยงสัตว์ได้นะครับท่านก็มีแจ้งให้อำเภอทุกอำเภอนะครับสำรวจความต้องการของประชาชนจากข้างล่างนะครับจากรากหญ้าเลยว่าในพื้นที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนอบต.ไหนนะครับเสนอขึ้นมาที่อำเภออำเภอก็พิจารณาโครงการเข้าไปนะครับโดยมีการตรวจสอบพื้นที่สภาพพื้นที่ของลำห้วยนะครับว่าสามารถที่จะขยับขยายออกไปได้ไหมขุดลอกได้ไหมเก็บน้ำเมื่อเวลาหน้าฝนสามารถระบายน้ำลงสู่น้ำโขงได้ส่วนเวลาหน้าแล้งก็สามารถเก็บน้ำไว้ในการเกษตรได้ครับผมขั้นตอนนะครับการเกิดน้ำท่วมนะครับก่อนเกิดน้ำท่วมเรามีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับท่านผู้บริการจังหวัดนะครับท่านได้แจ้งให้อำเภอนะครับอำเภอทุกอำเภอแจ้งอบต.นะครับที่ผมนำเรียนไปแล้วว่ามีการสำรวจข้อมูลลำน้ำแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตรว่าตรงไหนที่ไม่สามารถที่จะเปิดทางน้ำให้ไหลได้ติดปัญหาเพราะลำห้วยตื้นเขินมีต้นไม้ฝุ่นขวางทางน้ำหรืออะไรก็มีนะครับให้สำรวจความต้องการแล้วมีประชาคมหมู่บ้านขึ้นมาด้วยนะครับว่าความต้องการของประชาชนนั้นต้องยอมรับอยู่อย่างครับว่ามีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินสองฝั่งริมน้ำนะครับซึ่งท่านนายอำเภอก็ได้ลงไปในพื้นที่ทุกท่านนะครับ ต้องขอกราบขอบคุณท่านในอำเภอทุกอำเภอนะครับที่ดูแลพี่น้องบำบัดทุกบำบัดสุขอยู่แล้วนะครับเข้าไปในพื้นที่ขอพื้นที่ข้างเคียงลำน้ำช่วยเปิดทางน้ำในกรณีที่จะระบายน้ำจากน้ำท่วมได้นะครับการเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วมมีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับท่านครับจังหวัดนครพนมของเราโชคดีไม่เหมือนจังหวัดแถวภาคกลางนะครับที่เรียมแถวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่บ้านส่วนมากนครพนมเราไม่ค่อยมีนะครับจะมีก็มีลำน้ำบางลำน้ำยามลำน้ำบางและลำน้ำก่ำนะครับที่บ้านนาเรียงนะครับนาเรียงหมู่1หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11นะครับของอบต.นาเรียงอำเภอนาแกนะครับเมื่อวันที่5สิงหาคมนะครับมีน้ำป่าไหลหลากนะครับที่ล้นสภาพลำห้วยมานะครับลำห้วยเล็กๆแต่น้ำมามากก็ทำให้น้ำท่วมในพื้นที่บ้านนาเรียงนะครับ5หมู่บ้านที่ผมนำเรียนไปแล้วนะครับว่าทำให้ราษฎรเดือดร้อน400ครอบครัว 1,200 คนนะครับมีรถจมน้ำอยู่6คันนะครับเป็นประวัติการของจังหวัดนครพนมนะครับที่เกิดน้ำไหลรุนแรงนะครับในด้านการเตรียมความพร้อมนะครับตอนนี้ท่านผู้บริการจังหวัดได้สั่งนะครับให้นายอำเภอสำรวจการช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนไปแล้วนะครับว่ามีเหตุสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมทำไรให้ทำประชาคมเข้ามานะครับมีถนนเส้นของทางท่านทางหลวงชนบทนะครับว่าช่องระบายน้ำไม่พอท่านผู้บริการจังหวัดก็มีหนังสือแจ้งไปให้ทางหลวงชนบทออกแบบเป็นบล็อกนะครับขนาดกว้างหรือทำเป็นสะพานเพื่อระบายน้ำนี่แหละครับคือการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำใหญ่ที่จะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับในระหว่างน้ำท่วมนะครับในการอพยพทุกอย่างนะครับการอพยพเราก็มีการอพยพอย่างนาเรียงเป็นบทเรียนของเราว่าเรามีการสนที่กำลังทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางทหารตำรวจอปปรบพทุกภาคส่วนนะครับเข้าไประดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยพี่น้องในสภาวะที่เกิดน้ำท่วมนะครับพี่น้องประชาชนชาวอบต.นาเรียงได้รับการช่วยเหลือจากส่วนราชการมีการอพยพสัตว์คนออกพื้นที่ก่อนเพราะว่าน้ำท่วมอาจจะทำให้บ้านเรือนเสียหายและพังทลายลงไปได้นะครับส่วนขั้นตอนในการเตรียมตัวหลังการน้ำท่วมนั้นกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่าเรามีการสำรวจมีการประชาคมทุกอย่างที่ทำการให้พี่น้องประชาชนในการช่วยเหลือพี่น้องในสภาวะที่พี่น้องมีความเดือดร้อนโดยท่านผู้บริการจังหวัดนะครับรับนโยบายจากคณะกรรมการคสช.มานะครับว่าพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยเร่งด่วนไม่ให้พี่น้องประชาชนในการสร้างความเดือดร้อนและเสื่อมและเสียไร่นาน้ำท่วมต่อไปนะครับนี่คือสภาวะสถานการณ์น้ำในปัจจุบันของเรานะครับของจังหวัดนครพนมนะครับในการระวังเฝ้าระวังนะครับการเฝ้าระวังนี้นะครับท่านผู้บริการจังหวัดนะครับได้มีหนังสือแจ้งไปที่ท่านนายอำเภอนะครับท่านนายอำเภอทุกอำเภอนะครับให้แจ้งอบต.ในพื้นที่จัดในสภาวะที่เกิดสถานการณ์แจ้งเตือนมาว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมพื้นที่พ่อปลูกหรือบ้านเรือนราษฎรได้ก็มีให้อบต.ทุกพื้นที่นะครับอบต.ทุกพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่อปพร.อปพร.เฝ้าระวังนะครับและเตรียมพร้อมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถระดมเข้าไปในพื้นที่ได้เมื่อได้รับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอยากกลับเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพทุกท่านด้วยว่าณปัจจุบันนี้นะครับสถานการณ์บ้านเรานะครับของจังหวัดนครพนมนั้นปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำต่างๆในพื้นที่แต่ละอำเภอแต่ละมีลำน้ำเป็นของในพื้นที่ของท่านที่จะระบายลงสู่ลำน้ำโขงลำน้ำโขงปัจจุบันนี้นะครับเป็นที่ทราบว่าน้ำโขงนั้นต้นน้ำอยู่ที่ประเทศจีนไหลผ่านมาตลอดในช่วงนี้มีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงรายจังหวัดน่านบางส่วนนะครับน้ำจะไหลลงสู่น้ำโขงเมื่อฝนตกทางภาคเหนือทำไมน้ำมันถึงมามากทางภาคเรามันก็ไหลจากเหนือลงมาผ่านจังหวัดตามแนวตะเข็บมา นะครับจะเห็นว่าน้ำท่วมแถวเคียงรายตรงไหนมันก็ไหลลงน้ำโขงน้ำโขงเสร็จก็ไหลมาตลอดน้ำท่วมหนองคายก็ลงโขงนะครับน้ำท่วมบึงการก็ไหลลงโขงมามันก็สะสมมาจังหวัดนครพนมเราส่วนท้ายน้ำก็คือจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อน้ำระดับน้ำโขงไหลขึ้นสูงนะครับปริมาณน้ำโขงสูงทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ของลำน้ำสาขาของจังหวัดนครพนมเราที่จะระบายน้ำลงสู่น้ำโขงทำให้การจราจรคับคั่งนะครับก็เหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์เรามีทาง3เลน4เลนมาเสร็จแต่วิ่งกระจุกมาเหลืออยู่2เลนมันก็ทำให้การจราจรเริ่มติดขัดสักพักหนึ่งแล้วก็สามารถที่จะระบายลงสู่ข้างล่างได้นะครับด้วยความห่วงใยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดนะครับท่านให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมเรานะครับสรุปสถานการณ์ปริมาณน้ำปริมาณน้ำฝนในพื้นที่แต่ละพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำเพื่อจะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในลำดับต่อไปนะครับส่วนในด้านการช่วยเหลือนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะครับท่านอดิศักดิ์เทพอาจนะครับท่านให้จังหวัดแจ้งไปที่อำเภอทุกอำเภอนะครับที่มีปริมาณน้ำมากที่ผมนำเรียนไปแล้วว่ามีน้ำมากแล้วทำการตรวจสอบพี่น้องประชาชนอย่างไรนะครับโดยให้ท่านในอำเภอประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านเกษตรอำเภอปศุสัตว์อำเภอลงสำรวจในพื้นที่ว่ามีปริมาณน้ำที่ทำให้นาข้าวเสียหายเท่าไหร่นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมได้รับแจ้งนะครับมีน้ำท่วมในพื้นที่นะครับเป็นของเริ่มแรกก็คือเมื่อวันที่5นะครับที่อำเภอนาแกนะครับเป็นจำนวน1ตำบลนะครับ400ครัวเรือน 1,200 คนพืชนาเกษตรเสียหายนะครับประมาณนะครับ 1,410 ไร่นะครับส่วนในการตอนขั้นตอนการเสียหายว่าจะเสียหายเท่าไหร่นะครับก็เป็นท่านนายอำเภอนะครับท่านสั่งการให้เกษตรอำเภอสำรวจนาข้าวที่ได้รับการเสียหายนะครับว่านาข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิงประมาณกี่ไร่นะครับเมื่อมีการสำรวจประชาคมนะครับเริ่มแรกเกษตรจะมีการประชาคมในพื้นที่นะครับโดยเอาข้อมูลของที่นาราษฎรนะครับเพราะมีการลงทะเบียนที่ถูกต้องนะครับแล้วการรายงานนะครับกับเรียนด้วยความเคารพว่าพื้นที่ที่เสียหายจะรายงานตัวเลขหรือหมู่บ้านที่เสียหายกี่หมู่บ้านระบุมาได้เลยนะครับไม่ใช่เราจะว่าหมู่ที่เสียหายก็คือหมู่1หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ของนาแกนาเลียงนะครับส่วนหมู่อื่นไม่ได้รับการเสียหายไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับเราต้องมีประชาคมในพื้นที่และมีการตรวจสอบโดยใช้ระบบไป GPS ตรวจสอบนะครับข้อมูลนะครับซึ่งเป็นตัวนี้เป็นข้อสั่งการของสำนักงบประมาณนะครับที่การตรวจสอบในพื้นที่มีตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าถูกต้องหรือไม่มีประชาคมถูกต้องไหมเมื่อประชาคมถูกต้องนะครับคนสำรวจก็คืออบต.และเกษตรนะครับเข้ามาเสร็จก็มีการประชุมคณะกรรมการกชพอ.นะครับข้าราชการช่วยเหลือระดับอำเภอว่าเราได้ตรวจสอบแล้วพื้นที่การได้รับการเสียหายเท่าไหร่นะครับก็รายงานท่านผู้บริการจังหวัดมาขั้นตอนแรกนะครับเมื่อมีปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่นะครับมีการสำรวจสำหรับขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยก็นำเรียนแจ้งเป็นเหตุรายงานเหตุด่วนสาธารณภัยมาให้ท่านผู้บริการจังหวัดในฐานะคณะกรรมการกชพจนะครับพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกาศเพื่อนพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะครับอำเภอที่2ครับที่รายงานเข้ามานะครับแล้วได้ประกาศไปแล้วนะครับก็คืออำเภอเมืองครับอำเภอเมืองจำนวน10ตำบลนะครับ77หมู่บ้านประชาชน 6,699 คนครัวเรือน 2,233 ครัวเรือนนะครับพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหายนะครับ1,762 ไร่นะครับบ่อปลากุ้งสะพานบ่อ43แห่งนะครับถนน59สายนะครับฝาย9แห่งบ่อน้ำ48แห่งท่อระบายน้ำนะครับ65แห่งเดี๋ยวนี้อำเภอเมืองนะครับโดยท่านในอำเภอเมืองกำลังให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจเพื่อทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองอยู่นะครับ เมื่อสำรวจเสร็จเรียบร้อยผมนำเรียนไปแล้วว่าต้องมีการประชุมคณะกรรมการกชพอเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วรายงานมาที่จังหวัดผ่านคณะกรรมการกชปชให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับอำเภอที่3ครับที่ส่งรายงานมานะครับก็คืออำเภอป่าปากนะครับอำเภอป่าปากนั้นพี่น้องประชาชนนะครับได้รับความเดือดร้อน 2,149 คนนะครับพื้นที่นานะครับเสียหายอยู่ประมาณ 11,998 ไร่ครับส่วนเสียหายโดยชิ้นเสริงนะครับท่านนายอำเภอกำลังให้ท่านเกษตรและปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ที่รับเกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอป่าปากเร่งสำรวจเดี๋ยวครับโดยท่านผู้บริการจังหวัดนะครับท่านได้กำชับไปว่าต้องรีบดำเนินการเมื่อชาวนานะครับพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้ำท่วมนานะครับต้นข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิงต้องมีการเยียวยานะครับส่วนอำเภอที่4นะครับอำเภอโพนสวรรค์ครับอำเภอโพนสวรรค์นะครับโดยท่านนายอำเภอนะครับและเจ้าหน้าที่ของอำเภอนะครับได้สำรวจแล้วนะครับว่ามีจำนวน7ตำบล นะครับ88หมู่บ้าน 15,236 คน 1,848 ครัวเรือนนะครับพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย 1,886 ไร่ครับส่วนขั้นตอนการเสียหายจริงนั้นอยู่ขั้นในขั้นตอนที่จะดำเนินการตรวจสอบและเร่งการช่วยเหลืออยู่ตลอดครับผมอำเภอที่5ครับอำเภอวังยางนะครับอำเภอวังยางแจ้งมานะครับว่าได้รับการเสียหายอยู่ในขั้นตอนที่กำลังอยู่สำรวจนะครับส่วนในการช่วยเหลือนั้นนะครับท่านผู้บริการจังหวัดได้กำชับไปแล้วนะครับว่าทุกพื้นที่ต้องเร่งทำในการช่วยเหลือนะครับท่านเกษตรจังหวัดก็กำชับเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอทุกอำเภอเร่งประชาคมพื้นที่การเกษตรนะครับว่าได้รับความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่เพื่อจะดำเนินการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราต่อไปอยากกลับเรียนด้วยความเคารพครับครับท่านผู้บริการจังหวัดนะครับท่านอดิศักดิ์เทพอาจนั้นท่านเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเป็นห่วงมากที่สุดก็คือในช่วงที่มีปริมาณน้ำฝนถ้ามีฝนตกมากในพื้นที่พี่น้องอาจจะได้รับความเสียหายก็เตรียมการอยู่ตลอดครับให้ประสานทุกหน่วยงานนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเลขาคณะกรรมการกชปจนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมหรือสำนักงานหรือศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครนะครับเรามีเจ้าหน้าที่ ERT ของศูนย์เขต7สกลนครพร้อมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่จะทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เขต7สกลนคร3จังหวัดก็คือจังหวัดสกลนครนครพนมและมุกดาหารนะครับอยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมด้วยความเคารพว่าทุกส่วนราชการพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อได้รับเกี่ยวกับสาธารณภัยหรืออุทกภัยในพื้นที่นะครับสิ่งแรกที่อยากจะนำเรียนท่านนิดนึงก็ครับคนที่ใกล้ท่านที่สุดนะครับที่จะท่านจะร้องขอเข้าไปได้ก่อนเพื่อนก็คือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านแจ้งอบต.นะครับอบต.ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบต.นะครับเรามีพี่น้องอปพร.ครับที่จะสนับสนุนในพื้นที่ท่านอยู่แล้วนะครับต้องลงเข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อท่านเข้าในการช่วยเหลือเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะประสานนะครับถ้าเกินฉีดนะครับในฐานะอบต.เทศบาลในฐานะผู้อำนวยการท้องถิ่นตำบลหรือเทศบาลนะครับเกินฉีดความสามารถของอบต.ที่จะรับมือได้ท่านก็ร้องขอไปที่ผู้อำนวยการท้องถิ่นอำเภอก็คือท่านนายอำเภอนะครับสนธิกำลังในพื้นที่อำเภอเข้าในการช่วยเหลือเมื่ออำเภอช่วยเหลือไปของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเกินขีดความสามารถของอำเภอที่จะรับมือได้อำเภอจะรายงานเข้ามาที่ท่านผู้บริการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการจังหวัดนะครับผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนะครับมันจะเป็นสเต็ปในการช่วยเหลือตลอดนะครับเราวางขั้นตอนตามพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับ ปีพ.ศ. 2550นะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปนะครับอยากจะสร้างความอบอุ่นนะครับด้วยความห่วงใยนะครับของท่านผู้บริการจังหวัดนครพนมท่านอดิศักดิ์เทพอัดนะครับก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนเมื่อทุกข์ร้อนท่านประสานตามขั้นตอนสเต็ปได้นะครับหรือโทรสายด่วนนิรภัยของเราก็ได้นะครับของปภ1784ครับท่านขอบคุณครับ พี่น้องชาวจังหวัดนครพนมที่เคารพครับผมนายอดิศักดิ์เทพอาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมขอเชิญชวนนะครับร่วมแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองมีผ้าเฉลียงบ่าในประเพณีตักบาตรข้าวเหนียวเนื่องในเทศกาลและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเพราะว่าวันนี้จังหวัดนครพนมเรามีต้นทุนการท่องเที่ยวอยู่แล้วทั้งในเรื่องของแม่น้ำโขงที่สวยสดงดงามแล้วก็เชิญชวนให้ผู้คนเข้ามาท่องเที่ยวมาสืบสานมาเที่ยวชมประเพณีของจังหวัดนครพนมเรามีองค์พระธาตุพนมที่ศักดิ์สิทธิ์ขอเชิญชวนนะครับให้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีแบบดั้งเดิมของชาวนครพนมให้คงอยู่สืบไปครับ จะอยู่ห่างไกลแต่ใกล้ความดีมีพระธาตุขาลำทำเรื่อง ท้องฟ้าท้องฟ้ามาแล้วมีสินค้าแจ๋วแจ๋วให้จับจ่ายซื้อ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดนครพนมขอเชิญไปเลือกซื้อสินค้าในงานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดนครพนมประจำเดือนสิงหาคม2557ครั้งที่1ระหว่างวันที่20ถึง22สิงหาคม2557ณบริเวณหน้าวัดศรีสมบูรณ์อำเภอศรีสงครามเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.ครั้งที่2ระหว่างวันที่24ถึง26สิงหาคม2557ณบริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเรณูนครอำเภอเรณูนครเวลา 9:00 น.ถึง 20:00 น.เชิญเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพลำไยจากภาคเหนือปุ๋ยเคมีและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพบกับสินค้าลดราคาถูกเป็นพิเศษไข่ไก่น้ำมันพืชและน้ำตาลทรายสินค้าดีราคาถูกพบกันที่งานธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชนจังหวัดนครพนมประจำเดือนสิงหาคม2557 มือบังคับรถกดบังคับใจขับขี่ปลอดภัยถ้าไม่ประมาททุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนอุบัติเหตุลดแน่เพียงแค่รักษากฎจราจร1คน1วินัย1น้ำใจสร้างความปลอดภัยลดอุบัติเหตุเพื่อคนที่คุณรักดื่มไม่ขับไม่ซ้อนคนเมาผู้โดยสารบนรถไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ถึงที่หมายปลอดภัยสบายใจหายห่วงพบเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนแจ้งสายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน1669ด้วยความห่วงใยจากสวท.นครพนม ผู้สูงวัยช่วยสังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อผู้สูงวัยและบุคคลทั่วไปธรรมรับอรุณบรรยายธรรมโดยพระเทพวรมุนีเจ้าคณะจังหวัดนครพนมและเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมทุกวันเวลา 5:00 น.ถึง 6:00 น.และรายการปาฐกถาธรรมทุกวันอาทิตย์เวลา 8:00 น.ทางสวท.นครพนม FM 90.25 MHz AM 981 KHz ปิดเปลี่ยนปลายปรับปฏิบัติและคัดล้างไข่ยุ่งลาย หาปอหนึ่งขอมาตรการกำจัดยุ่งลายตัวร้ายน้ำไข่เลือดออกที่ต้องบอกต่อ ปอที่หนึ่งปิดภาชนะใส่น้ำให้มิดชิดคลุมปากโอ่งด้วยตะไคร้ไนลอนหรือผ้าขาวบางรัดด้วยเชือกให้แน่นปิดฝาป้องกันยุงวางไข ่ปอที่สองเปลี่ยนน้ำให้แจกันถังเก็บน้ำทุกเจ็ดมือเพื่อตัดวงจรชีวิตยุ่งลาย ปอที่สามปล่อยปลากินลูกน้ำเช่นปลาหางนกยุงปลาสอดปลากัดปลากระดี่ปลาบูลงในอ่างบัวหรืออ่างซีเมนต ์ปอที่สี่รับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่งโล่งสะอาดบ่ให้เป็นที่เกาะพักของยุ่งลาย ปอที่ห้าปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย และอย่าลืมอีกหนึ่งขอคือคัดล้างไข่ยุ่งลายที่แห่งติดภาชนะเพื่อป้องกันบ่ให้ไข่ฟักเป็นตัวยุ่ง พวกเข้าทุกคนร่วมด้วยช่วยป้องกันไข่เลือดออก ไข่เลือดออก

สับสนแบ่งออกเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับดังที่ท่านได้รับทราบกันนะครับอันนั้นณตอนนี้นะครับบ้านเมืองเราก็อยู่ในสภาวะที่ต้องซ่อมแซมนะครับถ้าเป็นบ้านก็ต้องซ่อมแซมบ้านนะครับทีนี้ในส่วนของทางกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับก็ได้เล็งเห็นแล้วว่าการที่ผู้คนจะเกิดการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขนะครับร่มเย็นเป็นสุขนั้นเราก็ต้องนึกถึงตั้งแต่โบราณกาลเรานะครับในสมัยโบราณนะครับปู่ย่าตายายของเรามาอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนะครับอันหนึ่งก็คือจากร่มเงาทางพุทธศาสนานะครับทางพุทธศาสนาและก็ทางศาสนาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางศาสนาคริสต์ก็มีคำสอนนะครับก็มีการยึดถือนะครับทุกศาสนาเป็นสอนให้คนเป็นคนดีนะครับเพื่อให้อยู่ร่วมกันโดยความสงบสุขนะครับในส่วนนี้นะครับในบรรยากาศบ้านเมืองอย่างนี้ถ้าเราหวนกลับไปดำรงชีวิตหรือหวนกลับไปถึงรากเหง้าเดิมของเรานะครับโดยเฉพาะความอบอุ่นทั้งด้านศาสนานะครับก็คงจะทำให้บ้านเมืองของเราสงบร่มเย็นไปยิ่งขึ้นไปนะครับในส่วนของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ได้ทำงานควบคู่ไปกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับท่านผู้ฟังที่รับครับคือในส่วนหนึ่งก็คือทางรัฐบาลเองนะครับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็มีโดยดำริของปฏิบัติราชการปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชนะครับท่านก็ได้มีดำริมีแนวทางว่าทำบ้านเมืองที่จะสงบสุขนั้นต้องเป็นหมู่บ้านเมืองที่มีการรักษาศีลนะครับศีล5นะครับรักษาศีล5โดยพื้นฐานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการออกระเบียบนะครับระเบียบมหาเถรสมาคมนะครับระเบียบมหาสมาคมว่าด้วยโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับว่าโดยย่อนะครับ เพื่อให้ทุกหมู่บ้านนะครับได้จัดตั้งนะครับคณะกรรมการบริหารงานนะครับเพื่อให้ร่วมมือกันนะครับระหว่างบ้านวัดโรงเรียนนะครับรวมแล้วในชุมชนของเรานะครับก็จะมีการพูดคุยกันนะครับตกลงกันนะครับเพื่อจะให้บ้านหมู่บ้านของเรานะครับทุกๆหมู่บ้านนี่เป็นหมู่บ้านที่ทุกคนรักษาศีล5นะครับเพราะฉะนั้นก็คงเป็นเรื่องดีนะครับเรามารื้อฟื้นนะครับเพื่อหวนกลับไปถึงความเป็นอยู่แบบดั้งแบบปู่ย่าตายายของเรานะครับที่อยู่ได้ศีลได้ธรรมนะครับในคนในอดีตเองนะครับการอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขนั้นก็ถือศาสนาเป็นสำคัญนะครับคนจะมีศีลมีธรรมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในการดำเนินงานหมู่บ้านศีล5ครั้งนี้นะครับในระหว่างเรามีการจัดประชุมในระหว่างในระดับจังหวัดนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องก็เชิญมาเกือบทั้งหมดนะครับทั้งฝ่ายคารวาสและพระสงฆ์ตลอดจนทางผู้นำทางศาสนาคริสต์ด้วยนะครับเพื่อมาปรึกษาหารือนะครับว่าเราจะมีแนวทางดำเนินงานร่วมกันอย่างไรนะครับที่จะถึงหมู่บ้านถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่จะได้รับอานิสงส์ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะครับในการประชุมกันเรียบร้อยนะครับในการประชุมกันเมื่อวันที่24กรกฎาคม2557นะครับที่ห้องประชุมสารกลางจังหวัดชั้น5นะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้กรุณาเป็นประธานให้ท่านคุมพลบรรเทาทุกข์นะครับท่านก็ให้กรุณาเป็นประธานในที่ประชุมนะครับท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้ท่านเป็นประธานนะครับวันนั้นก็มีการพูดจากันนะครับแล้วก็มีข้อสรุปหลายประการนะครับว่าเราจะดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ในส่วนของภารกิจหรือข้อสรุปที่ได้วันนั้นหลักๆก็คือเราจะมีคณะกรรมการขึ้นนะครับพ่อแม่น้องครับในทุกหมู่บ้านนะครับเช่นหมู่บ้านกออย่างนี้ครับหมู่บ้านกอนี่จะมีแยกเป็น 2-3 หมู่ก็สุดแล้วแต่ครับแต่ว่าเราเรียกว่าเป็นหมู่บ้านกอก็แล้วกันนะครับเราไม่ได้แยกตามหมู่นะครับก็เช่นขออนุญาตยกเป็นบ้านกลางนะครับสมมติว่าบ้านกลางนี่มีอยู่3หมู่นะครับแต่ว่าในการคณะกรรมการดำเนินงานนั้นเราเอาบ้านเป็นหลักนะครับเราเอาบ้านเป็นหลักเราไม่ได้เอาหมู่ที่นะครับก็จะเป็นมีคณะกรรมการสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในชาติด้วยมิติศาสนาและหมู่บ้านรักษาศีล5บ้านกลางอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างให้ฟังนะครับในส่วน การดำเนินงานนั้นเราก็จะมีคณะกรรมการระดับหมู่บ้านนะครับระดับหมู่บ้านระดับตำบลและระดับอำเภอนะครับที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานนะครับแล้วก็มีระดับจังหวัดด้วยนะครับระดับจังหวัดท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านเป็นประธานในการดำเนินงานนะครับในคณะกรรมการชุดนี้นะครับส่วนอำเภอนั้นก็จะมีคณะกรรมการก็ท่านนายอำเภอนะครับเป็นประธานคณะกรรมการนะครับในการขับเคลื่อนคณะกรรมการชุดนี้นะครับส่วนระดับตำบลนั้นก็จะเป็นท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือนายกเทศมนตรีตำบลนะครับเป็นประธานนะครับส่วนระดับหมู่บ้านนั้นคงจะได้ให้ชุมชนคัดเลือกกันนะครับให้ผู้ที่มีความเหมาะสมนะครับเป็นคณะกรรมการประธานคณะกรรมการดำเนินงานครับอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ใดหมู่หนึ่งนะครับที่อยู่ในบ้านนั้นนะครับหรือจะเป็นเจ้าวาดวัดก็ได้ครับอันนี้ก็ชุมชนก็ตกลงกันก็แล้วกันนะครับเพื่อให้งานขับเคลื่อนไปด้วยดีนะครับการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระดับหมู่บ้านตำบลนะครับท่านนายอำเภอท่านก็จะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งนะครับแล้วก็จะรายงานให้ผู้ว่าการจังหวัดได้ทราบนะครับส่วนระดับอำเภอนะครับท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งนะครับอันนี้คือคณะกรรมการนะครับก็คงอยู่ในระหว่างขั้นตอนที่จะแจ้งประสานให้จากจังหวัดถึงอำเภอเพื่อได้ขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับในส่วนหน่วยงานที่จะรับผิดชอบในงานเรื่องนี้นะครับหน่วยงานหลักๆที่เป็นเจ้าของเรื่องนะครับก็มีอยู่เจ้าภาพหลักก็มี2หน่วยงานนะครับก็มีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนะครับท่านก็รับนโยบายมาจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับก็ทำตามระเบียบมหาเถรสมาคมนะครับก็จะจัดตั้งทุกหมู่บ้านนะครับทุกหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านศีล5นะครับส่วนอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่จะรองรับโครงการนี้ก็มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนะครับจะเป็นรับผิดชอบงานที่มาจากกรมศาสนาเรื่องหมู่บ้านรักษาศีล5เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมจะมีหน้าที่ในการร่วมกับทางอำเภอนะครับเพื่อจะคัดเลือกนะครับหมู่บ้านที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งจังหวัดนครพนมได้จัดตั้งไว้นะครับทุกหมู่บ้านนี้คัดเลือกไว้อำเภอละ2หมู่บ้านนะครับเพื่อเป็นหมู่บ้านต้นแบบนะครับหมู่บ้านต้นแบบเพื่อจะพัฒนาเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้านอื่นได้นะครับเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์นะครับว่าความสมบูรณ์ของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นี้จะทำยังไงนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกรมศาสนาและก็สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนะครับที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบนะครับอำเภอละ2หมู่บ้านตอนนี้ก็ได้ทยอยส่งรายชื่อเข้ามาแล้วนะครับในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมหลักๆที่หมู่บ้านที่คณะกรรมการสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในชาตินะครับด้วยมิติศาสนาและหมู่บ้านศีล5ในหมู่บ้านนั้นๆนะครับหรือระดับตำบลระดับอำเภอจะร่วมกันขัดเคลื่อนนะครับเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับให้ถึงหลักการปฏิบัตินะครับจำเป็นอยู่เองเมื่อคณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งแล้วนะครับก็จะมีการจัดประชุมนะครับจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนงานตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีการทำข้อตกลงนะครับท่านผู้ฟังครับคำข้อตกลงในหมู่บ้านร่วมกันนะครับขึ้นป้ายใหญ่เลยนะครับทุกคนจะรับรู้ด้วยกันว่าต่อไปนี้หมู่บ้านเราก็จะมีการลดการละนะครับจากการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นะครับสัตว์ที่มีคุณต่อมนุษย์เช่นวัวควายอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมทั้งไม่ฆ่ามนุษย์นะไม่ฆ่าคนด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นคนนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะมีการทำประชาคมร่วมกันว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะครับโดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ที่กระผมได้นำเรียนไปแล้วนะครับอันที่สองก็ไม่ลักขโมยนะครับไม่เอาสิ่งของที่ผู้อื่นไม่อนุญาตนะครับไม่หยิบฉวยเอานะครับอันที่สามก็จะไม่ประพฤติผิดในกามนะครับการผิดลูกผิดสามีสัตว์ภรรยาสามีผู้อื่นนะครับไม่ล่วงเกินนะครับอันนี้ก็จะมีข้อบัญญัติหรือประชาคมไว้นะครับก็ดึงออกมาจากศีล5นั่นแหละครับอันที่4ก็จะไม่มีการโกหกหลอกลวงนะครับอันที่5ก็จะลดละเลิกอบายมุขโดยเฉพาะของมึนเมาต่างๆนะครับข้อประชาคมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทางหมู่บ้านอาจจะมีมากกว่านี้หรือจะแตกต่างจากนี้ไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่ประชุมวันนั้นก็ได้ระดมความคิดกันว่าน่าจะมีข้อตกลงของหมู่บ้านเป็นประชาคมร่วมกันนะครับสัญญาร่วมกันนะครับ พันธสัญญาร่วมกันว่าจะทำดังนี้ข้อที่6ก็คือร่วมกันปฏิบัติสันนิกิจทางศาสนานะครับที่ตนนับถือนะครับในเช่นทางศาสนาพุทธก็จะมีวันสำคัญต่างๆนะครับวันธรรมสวนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ลงเป็นวันพระอย่างนี้เป็นต้นและก็ทางศาสนาคริสต์เองก็มีวันที่ประกอบพิธีทางศาสนานะครับเช่นวันอาทิตย์อย่างนี้นะครับต้องประกอบพิธีที่โบสถ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับตลอดจนอันที่7นะครับก็คือจะดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับง่ายๆก็คือ อยู่พอดีมีพอใช้ใจมีสุขนะครับอันนี้เป็นหลักคติที่ฟังง่ายๆนะครับเข้าใจอันที่8ก็อย่ายึดมั่นตามหลักธรรมศาสนาที่ตนนับถือนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางคณะที่ประชุมวันนั้นก็ได้หารือกันว่าควรจะให้ทุกหมู่บ้านมีประชาคมนะครับมีข้อตกลงร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับตลอดจนนอกจากนั้นนะครับก็จะมีหลักใหญ่ๆก็คือทางคณะสงฆ์กับทางบ้านเมืองรวมทั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยนะครับก็จะร่วมกันจัดงานนะครับวันสำคัญทางชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับวันสำคัญต่างๆเราก็จะมีการจัดงานนะครับเมื่อกี้นี้ก็วันแม่เนี่ยเราก็จัดไปแล้วนะครับเป็นวันสำคัญนะครับเกี่ยวกับเนื่องกับสถาบันด้วยนะครับก็หลายวัดก็ได้จัดไปนะครับ กับคุณผู้ฟังครับเรื่องของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นะครับโดยท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่มีความน่าสนใจครับแม้ว่าเวลาก็อาจจะไม่พอสำหรับที่จะได้รับฟังกันนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์ของคนในชาติโดยมิติทางศาสนาผ่านโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ได้นะครับทางรายการสวัสดีนครพนมวันจันทร์นะครับซึ่งก็จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับรายการบ้านเมืองน่าอยู่ในวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วนะครับทางรายการบ้านเมืองน่าอยู่ก็ต้องขอบคุณทางด้านคุณวีรศักดิ์วิเชียรแสนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมแล้วก็ทางด้านคุณธนิศักดิ์อุ่นตาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมที่นำเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังครับที่ติดตามรับฟังรายการบ้านเมืองน่าอยู่วันนี้ลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเวลาเดิม 9:10 น.ถึง 10:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ บรรยากาศการเปิดรับเอกสารเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา